dniach dobowy wzrost liczby zakażonych. To jest wzrost o około 300 osób zakażonych, co pozwala na bardzo delikatny optymizm. Aktualnie w Polsce chorych na COVID-19 jest 216 820 osób. Łącznie dotąd koronawirusem zakaziło się ponad 362 700 osób. Łączna liczba zmarłych wynosi 5 631 osób, natomiast 140 280 osób wyzdrowiało. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Dziś Wszystkich Świętych. W Kościele Katolickim to uroczystość ku czci chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie, mówi metropolita katolicki arcybiskup Wiktor Skworc. Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina nam nasze chrześcijańskie powołanie. Jest to powołanie do świętości. I wspominamy w tym dniu te rzesze świętych, którzy przeżyli swoje życie godnie, sprawiedliwie, pięknie i przeszli do życia wiecznego. Jutro przypada wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. W polskiej tradycji dzień ten jest nazywany dniem zadusznym albo zaduszkami. Co najmniej dwie osoby zginęły w ataku na żołnierza w centrum Quebec w Kanadzie. Co najmniej 5 osób zostało rannych. Sprawca został zatrzymany. Jak informują media, mężczyzna przebrany w średniowieczny kostium kilkakrotnie atakował liczne osoby szpadą. Policja nie potwierdziła jeszcze tych informacji. Oficjalny komunikat zostanie podany w ciągu najbliższych godzin. Mieszkańcy historycznego centrum miasta zostali poproszeni o nieopuszczanie domów i omijanie wzgórza parlamentarnego, gdzie doszło do ataków. Ich motyw jest na razie nieznany. Od dziś do poniedziałku cmentarze w całej Polsce są zamknięte. Z tego powodu na straty narażeni są sprzedawcy zniczy i kwiatów, mówi jeden ze sprzedawców przy cmentarzu rakowickim w Krakowie. Chcący sprzedawać, to trzeba towar zamówić w czerwcu. Ogrodnik go musi zasadzić w kwietniu. Teraz wszyscy zbierają tylko zysk za swoją całoroczną pracę. Niestety towar jest zapłacony, ja te pieniądze wydałem. Rząd zapowiedział pomoc dla handlowców, którzy ucierpią z powodu zamknięcia cmentarzy. Od jutra agencje rolne zaoferują im odkupienie części towaru, mówi wiceminister rolnictwa i leśnictwa Anna Gębicka. Regionalne oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zaoferują możliwość nabycia kwiatów i roślin, które nie zostały sprzedane w związku z tą decyzją o zamknięciu cmentarzy. Oczywiście tutaj decyzję pozostawiamy producentom i sprzedawcom. Wspierane będą też samorządy, które pomogą branży producentów kwiatów czy zniczy, między innymi przez odkupienie części towaru, dodaje wiceminister rozwoju Olga Semeniuk. Projekt jest ogólnopolski, powszechny, także wszystkie te samorządy, które już ponoszą poszczególne koszty, będą mogły się ubiegać o taką rekompensatę. To będzie jedno z narzędzi przewidzianych w tym projekcie pomocowym. Przedsiębiorcy poszkodowani z powodu zamknięcia poszczególnych branż mogą starać się także o inne formy pomocy. Między innymi mikropożyczki, tymczasowe zwolnienia z opłacania ZUS czy postojowe dla pracowników. Prokuratura złoży zażalenie na decyzję sądu w sprawie niezastosowania aresztu wobec mężczyzny, który w Myśli Bożu pobił księdza. Ponadto wiedząc, że jest zarażony koronawirusem, uczestniczył on w manifestacji. Sąd zastosował dozór policyjny i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. Uzasadnienie swojej decyzji sąd wyda jutro. Do ataku doszło tydzień temu podczas protestów przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu aborcji eugenicznej. Mężczyźnie postawiono kilka zarzutów, mówi Ewa Obarek z prokuratury w Szczecinie. Spowodowania obrażeń ciała pokrzywdzonego, zmuszania pokrzywdzonego groźbą do określonego zachowania polegającego na opuszczeniu budynku stacji oraz stosowania przemocy wobec pokrzywdzonego w związku z jego przynależnością wyznaniową. Mężczyzna również kierował wobec pokrzywdzonego słowa wulgarne i powszechnie uznawane za obraźliwe. Postawiono mu także zarzut bezpośredniego narażenia zdrowia i życia wielu osób. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie sporo chmur i postępujące w głąb kraju opady deszczu, gdzie indziej zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano miejscami na południu i wschodzie mgły ograniczające widoczność do 100 metrów. Na termometrach 8 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat, około 12 w centrum, do 14 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od dzisiaj Euro Cyber Monday. Urodzinowa oferta 30-lecia. Rabaty do 80%. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Tylko do jutra. 55 cali. Sony 4K. Android TV za 3999. Taniej o 500 zł. Samsung Galaxy M11 za 599. Taniej o 100 zł. W sklepach Euro i na Euro euro.com.pl. Co tam kupujesz? Witaminę D3 za 2 zł. Ale to jest Neomak. Neomak Forte D3. Kosztuje około 2 zł więcej niż Neomak Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomak Forte D3 Aflofarm. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Nic nie rozumiem. Masz chrypę? Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bed and breakfast. Good morning, Agnieszka Furtak-Bilnik. Dzień dobry, Rafał Zarze. Renata Szewczak jest z nami. Dziś mamy naprawdę wyjątkowe święto w Polsce. One of my favorites, if not the favorite. I think my favorite Polish holiday today. Tak? Nie Boże Narodzenie, nie Wielkanoc, tylko właśnie Dzień Wszystkich Świętych? No, definitely today, because it's such a great day of respect and real love. You can feel the love in the air. I think it's superb. Love the candles, in the... Love in the air. In the air. W powietrzu. It's beautiful. I really do like this holiday a lot. When I first came to Poland many years ago, and I was out in the streets, and I saw people being busy buying their świeczki, buying their candles, getting ready. And then the evening, it was so beautiful. It's such a metaphysical holiday. It's great. I've never seen anything like it anywhere in the world. Maybe in Japan, they have something similar, where they respect the dead. But this is beautiful. Really, I też beautiful. Palą znicze? Zanoszą kwiaty na groby? No, it's just a little bit different. I mean, it's not on the same day, but their level of respect for dead people is mm-hmm. wonderful. Those who have passed. Wonderful. Bo Raf spędził, proszę Państwa, trochę czasu w Japonii. A little bit, yes. A cmentarze know. Wyglądają tak samo jak w Polsce? No. They're very... Mniejsze sterile. Są. Sterile? Sterylne. Clean. And they're very, very different. Ale też na świeżym powietrzu, tak? Yes. A groby są mniejsze? Very small. They are very, takie very tabliczki small. Pewnie, tak? Mm-hmm. Jak w Stanach bardziej? I don't know. I've never seen graveyards in the United States. A ja akurat widziałam. No ale w filmach na pewno widziałeś, Raf. Well, yes, że właściwie jest zielona trawa wszędzie i tylko takie tablice jednakowe. See, in America and England we don't have this. We have Halloween, which is not the same. I'm not, as I've said before, I'm not a fan of Halloween, but I think something maybe similar is Dia de Muertos, this Mexican Spanish holiday, but it's more of a fun celebration, isn't it? Tak, it's more radośnie. Yeah, it's not the same. I do like this day today. See the dwarfs and see the giants. Which one would you choose to be? And if you can't get that together, here's the answer, here's the key. You can freeze like a 30-century man. Like a 30-century man. I'll save my bread and take it with me till 100 years or so. Shame you won't be there to see me shaking hands with Charles de Gaulle. Play it cool and saran wrap all you can. Be a 30-century man. You can freeze like a 30-century man, like a 30-century man. Well, how lovely. That was Scott Walker, and I'm a big fan of Scott Walker. He was in the Walker Brothers, and then he went to England, and he lived in a pub for like lived 5 years. In a pub? Yeah, he just went to England because he's an American. Went to a pub and just spent all his days in I a pub for about 5 years. To nie wyszedł. And then he came out a different man, and he started producing some. No, jakbyś tak 5 lat w pubie spędził, to ja rozumiem, że inny człowiek That's wyszedł. True. We talked about, of course, you know, Wszystkich Świętych, didn't we today? Tak, and to się jakoś łączy. No, that was a bridge. That was a bad bridge. Well, I was thinking of Halloween's and what is typical Halloween in England and America. Trick-or-treating, you know, trick-or-treat. Yes, trick-or-treat. What is that called in Polish? Cukierek albo psikus. A psikus, okay. Then we have jack-o'-lanterns. Pamiętam. Jack-o-lantern, which is basically dynia. Świeczka dynia. A, no właśnie, lantern, czyli lampion. That's right. Well, made out of pumpkins, dynia. And then we have apple bobbing. Do you know what this is? Nie. Co się z tymi jabłkami robi? Well, you get a bowl of jadro kind of thing, a big thing, or a bath, and you put water in it, you pour water in it, and then lots of apples. And your job is try to get the apples out of the bath using your mouth. Tak myślałam. It's really funny. No tak. And we do this all every year. Ale to tak wewnątrz mieszkania się robi? Well, you can do, usually outside, but we do it as well. And we have bonfires, of course. Bonfire, yes, czyli ogniska. Tak. Więc tak próbuję wyobrazić to wszystko naraz. You're trying to think, are you, how to do it? To jest urocze. To musi być urocze. Well, if it's not crazy, Halloween can be good fun. But if we talk about bonfires, we have to remember that today's the 1st of November, but we have a big święto in England on the 5th of November. A big święto. Did you know? Tak. Remember. No właśnie, the 5th of November. Yeah. Tak. It's called Guy Fawkes Night. It's called Bonfire Night, Fireworks Night. And basically, it's the day when we celebrate when Mr. Guy Fawkes was arrested. Tak. Guido Fawkes, his name was. 400 years ago? Because he tried to blow up, zniszczyć, wysadzić the Houses of Parliament. We celebrate this every year by making bonfires, having fireworks. And we get these kukły and we burn them. We burn the guy every year. It's fantastic. I love it. I to tak każdy na swoim podwórku, czy no, raczej no, usually go to jedna the park. Kukła? Aha, no, jakoś. Every city usually has a big bonfire and a big bonfire night and fireworks. And big kukła. It's kind of big kukła as well, called the Jeszcze guy. Jeszcze raz, kukła jak jest? Guy, you call him. Po prostu on guy. Bonfire night, you call him burning the guy, taki hanging guy the guy. Guy na kiju? Yeah, basically yes, because it's Guy Fawkes. No tak. So we're pretending it's him. So that's this week. I'm looking forward to it. Gonna do some burning. Zobacz, a wydawałoby się, że XXI wiek, taka cywilizacja, a tu ogniska, kukła na kiju do spalenia. Cult time. Che il mondo non sia solo questo, non c'è niente di meglio che stare ferma dentro a uno specchio, com'è giusto che sia quando la sua testa va giù. pozadí ty. I love these holidays. I love these Polish holidays of Wszystkich Świętych, and I'm not a fan of Halloween, but isn't there something similar in Poland? It used to be Dziady. Is this similar? No tak, racja. Ale widzisz, przyjęliśmy Halloween, a zapomnieliśmy o dziadach. Yeah, and that was a great, you know, this old primitive primeval holiday. Ale primitive w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Yes, yes, yes. I like this. Talking of Halloween, do you know that in England they use 13 million pumpkins every year just for one day? I robią z nich właśnie takie czyli Jacek, o lantern. Z apostrofem po o, z prawda? Z apostrofem, yeah, of, it's where it's from, tak. Jack of Lantern. Aha, it's crazy, okay. That, it's 13 million. To and ciekawe, czyli o z apostrofem to jest skrót od of, tak? You see, or, yeah, you see that a lot in Old English or Middle English, and it can mean of, it sometimes means over, but usually it means of, mm-hmm. Yeah, Jack of Lantern. So you have 13 million, they're sold, bought, carved, wyrzeźbione, mm-hmm. And then they're just thrown away. They don't eat them. Nie jedzą tego, co no, ze środka. Well, you have pumpkin pie in America. You've been to America. I'm sure you've had pumpkin pie. You have przypominam sobie. Pumpkin coffee, pumpkin latte. A, tak, tak. Which is what a stupid idea. But they don't really do anything with it. But I think we should. I like pumpkin. A to szkoda. Właśnie na mnie czeka w domu zupa dyniowa. Really? Sama sobie zrobiłam. Nie myślę, że sweet, ktoś mi przygotował. Sweet or salty? Dobre pytanie, ale taka może być na słodko w ogóle, taka yeah, a la deser. Lots of times, sweet. Tak? Yeah. I co, tak z taką słodką śmietanką na przykład? For example. Tak sobie próbuję wyobrazić, bo nigdy nie jadłam. Słodka śmietanka. There's another special day today, Agnieszka. Coś ze śmietanką? No, with maybe pumpkins. Today is World Vegan Day. Aha, czyli daleko od śmietanki. Wegana, u weganów. No to sure dynia pasuje, prawda? I used to be a vegan. For one, what are you laughing for at? For one what day? No, for one nearly a year. Oh, for one year. One day. Thank you, Agnieszka. No bo tak, no nie mogę sobie wyobrazić, I don't look like a vegan, żeś wytrzymał te swoje full English breakfast i nagle vegan. Thank you, Agnieszka. My friend, is their appointed duty. They keep trying to tell me, all you want to do is use me. But my answer, I won't spread the news that if it feels it's good getting used, oh, you just keep on using me until you use me up. Until you use me up. My brother sit me right down and he talked to me. Oh, he told me that I ought not to let you just walk on me. And I'm sure he meant well. Yeah, but when I talk was through, I said, brother, if you only knew, you'd wish that you were in my shoes. You just keep on using me until you use me up. till you use me up. Bill Withers and Use Me. I think probably one of the best American storytellers, Bill Withers. Phenomenal. Bardzo mi pasował do tego, jak sobie czytałam przepis właśnie przed chwilą. Use Me. Na Pumpkin Pie. O właśnie, Use Słynny Me. American... Użyj mnie. Użyj mnie jako składników. Wykorzystaj. Wykorzystaj mnie, mówi right. Dynia. Yeah. Słynny amerykański tak pumpkin nie pie. No właśnie. I've never had pumpkin pie. Ja też nie. No poważnie, I've never had it. No, to, że ja nie miałam, to nie dziwne, ale że ty to faktycznie trochę dziwne. I've had savory pumpkin pie. Savory? Czyli słone, na słono. Savory, na słono. Czyli tak sweet. Zwany quiche? Kind of like a pumpkin quiche, yes. Kind of like. Wasn't, it was so-so. So-so, czyli nie bardzo. You've got an amerykański przepis. No mam taki trochę spolszczony. Oh, tell me. Ale poczekaj, to so-so to znaczy takie, że no takie sobie. Takie. Tak? Czyli pisane so-so. Oddzielnie. So-so. Tak? Jako tako. Yeah, it's famous okay. Japanese phrase. Słuchaj, jeśli chodzi o przepis na pumpkin pie, to jest to takie ciasto, które właściwie jest jak tarta. Mm-hmm. Już ślinkę przełykam. Kruche ciasto, pieczone w głębszym naczyniu żaroodpornym na przykład może być, a w środku jest nadzienie z pulpy dyniowej, śmietanki i przypraw. Podobno bardzo delikatne, prawie jak pudding. What kind of spices? Przyprawy. No, jakie sobie możesz spices wyobrazić? Cinnamon? Tak, oczywiście. Gałka. Tak. Nutmeg. Nutmeg? Co to jest? Gałka. Aha. I have to say, I think nutmeg, gałka, is the magic spice. To prawda. It makes... Oh, changes everything. Tak. Nutmeg? Jak to się pisze? Mówisz do mnie? No, pytam cię. Nutmeg, yes. Nutmeg. Meg? Mhm. Pisane right. Łącznie. Łącznie. Zawsze. Nutmeg, widzisz? Tyle no, no słów. No właśnie, trzeba zapisać. So Americans go crazy with pumpkins. And I suppose British people do as well in, you know, at this time. But I, you know what I love about Poland? It's grzyby time, isn't it, in Poland now? Tak, tak. Znasz się? Not at all. I ja went też. To the forest a few days ago and there were these really lovely looking ones. They looked fantastic. They were red. And they had white spots on them. And they were really tasty. Raf, mogą nas słuchać dzieci. Co najlepsze, mogą znać angielski. Co ty tu wyprawiasz? Oh no, but I know nothing about grzyby. I know no właśnie, no to już nic nie mów. You know what you don't have in Polish? You don't have the distinction, as you do in English, with mushrooms and fungi. Tak. Grzyby i grzyby, yeah? Mm-hmm. You just say grzyby trujące. You know, in English you say poisonous fungi. Czyli fungi to są takie grzyby, których się nie je. No, fungi can be trujące, but it can also be the whole species grzyby. Grzybopodobne or something like that. Then you'd say fungi. Ale to są też te, które się je? Well, yeah, as a group, as a biological group, yes. But mushrooms are usually the ones also that you eat. That would no be the distinction. Ja już nic nie rozumiem, pogubiło wiesz. Się. No pewnie. Znowu. Jeżeli my mamy tylko słowo grzyby, to jak ja mam to zrozumieć? I don't know. Jak to rozróżnić? I can't help you now, Agnieszka, I'm sorry. Maybe you don't have to smile so sad. Laugh when you're feeling bad. I promise I won't chase you. You don't have to dance so blue. You don't. Just tell me the one thing you never told me, then let go of me. He'll just throw me. Maybe if you wanna go home, tell me if I'm back on my own, giving back a heart that's on loan. Just tell me if you wanna go home. That was the beautiful, the amazing singer that is Keira Knightley. Mm-hmm. We love her. No powiedz już, Raf. What? No powiedz. You want an okay, okay. Powiedz Agnieszka was asking słuchaczom. Me about my wonder soup. I have this wonderful soup. Raf się tak pochwalił, że wczoraj this zrobił zupę. Pomidorówka, this tomato mm-hmm. soup that my auntie taught me, who is Italian. She went, Raffaello, I have a tomato soup. I want to teach you about it. And you make it like this. Basically, you have rosso. You've got to have a good rosso. But the trick is, the good tomatoes, of course, but the real trick is you have to add nutmeg. Czyli gałka muszkatała. Gałka. I can't say that muszkatała. I can just say gałka. So you add nutmeg. You add lemon peel. Czyli skórka. Cytryny. Taka starta, tak? Pardon? Starta, skórka. You use your teeth. Of nie, course, no, yes. Taką masz pewnie. Yeah, tarka. No, właśnie, tarkę. You use one of those. And, what else did I say? Ah, pietruszka. Natka. Parsley. Natka pietruszka. Yes, you have to have this. Ale to już jak jest ugotowana, taka do talerza, tak? That's right. But you can also żeby put nie the tracić stalks. Wartości. You can put the stalks in. That's the trick, that you can have the head of the parsley in the soup afterwards. But when you're cooking it, put the stalks in. Czyli łodygi. Okay. When you're cooking it, and it's fantastic. Mm-hmm. Nutmeg, lemon, and parsley. A te łodygi takie pokrojone, takie, że później się je zjada, tak? No, no, leave it long and tie them in a knot. I potem wyciągaj widelcem. That's right. Okay. Tie them in a knot. That's the get them together, a big bang. Ah, tie in a knot. Tie in a knot. That's what you get. So you get. Teraz so you get about 10 together. These łodygi. You tie them in a knot. Czyli zawiązujesz superb. And you throw it in. Ale ty jesteś mądry. That's my auntie. Albo twoja ciocia. My ciocia from Italia. Ale też jeszcze ważną rzecz dodałeś, poza anteną, która tak działa na wyobraźnię. Już mascarpone. Faktycznie Italia. No właśnie, mascarpone. You've got to put in like a good healthy spoon a good healthy spoon of mascarpone, and that is the best. Good healthy, czyli taka bez oszczędzania łyżka. Generous, yes. Generous, jakie ładne słowo. Hojny. What generous, zapisuję. A big hojny spoon of mascarpone. Generous. Generous. Wiem, ale jeszcze mówiłeś wcześniej. Healthy. Jak healthy, coś jeszcze. Big healthy. A big healthy, generous spoon of mascarpone. Big healthy. Enjoy your tomato soup. I've seen a hand, I've seen a vision. It was reaching through the clouds to risk a dream. A shadow crossed the sky and it crushed it to the ground just like a beast. The old man's back again. I seen a woman standing in the snow. She was silent as she watched them take her man. Teardrops burned her cheeks, for she thought she'd heard the shadow had left this land. The old man's back again. Crowds just gathered, their faces turned away, and they queue all day like dragons of disgust. Older women whispering, wondering just what these young hotheads want of us. And Andre V, he cries with eyes that ring like chimes. His anti-worlds go spinning through his head. He burns them in his dreams. For half awake, they may as well be dead. The old man's back again. I see he's back again. I see a soldier, he's standing in the rain. For him there's no old man to walk behind. Devoured by his pain, bewildered by the faces who pass him by. He'd like another name, the one he's got's a curse. These people cry. Why can't they understand? His mother called him Ivan. Then she died. The old man's back again. Remember? What's it? Północ, południe, północ, południe. Tak, ale dlaczego ołówkiem w kubeczku sobie teraz mieszasz? I was just trying to remember. Because my finger would get wet. That's mój tak nie brzmi ładnie, bo ja w ogóle mam... You're reading an email, Agnieszka Furtak. Bardzo dziękujemy za maile, bardzo dziękujemy. Prosimy o więcej. bb@polskieradio.pl oraz nasz profil na Facebooku Bed and Breakfast w Trójce. Dziękujemy za Państwa pytania, za wszelkie komentarze. Czytamy wszystkie. Pan Jakub napisał, czy... to jest takie pytanie językowe. Mm-hmm. Czy wspominając o nieokreślonej osobie używamy... Już się pogubiłem. Używamy na przykład he or she, że na przykład ktoś, prawda? Okej, okay, yeah. Czy może używamy they, czy jeszcze jakiejś innej formy? Wyjaśnisz? Who is this from? Od pana Jakuba. Pan Jakub, Kuba, Cuba. Good question. Well, usually you would say he or she, which is great. You can say they. And I think they is becoming more popular nowadays. You can also use she/he, so s/wamana he. That's also good. Or you can say she/wamana he, of course. But they is fine. They is good, and I think they is probably, I don't want to say politycznie poprawnie, but it's probably socially acceptable now to say they, and it's okay to say Czyli they. Można napisać he or she. He or she. I to jest jedno wyrażenie, prawda? Nie albo to, albo to, tylko he or she jedno wyrażenie, right. Albo he łamane przez she. Albo she łamane przez he, albo s łamane przez he. Tak, proszę Państwa, mam nadzieję, że Państwo już po kawie. Oui. A teraz... Agnieszka is making a playlista. Wywracam oczami. Słownikowa playlista, which she's gonna put on Facebook and everything will be explained. Ale wiesz, przykłady są najlepsze, wiesz? Okay. Wiesz, prawda? Więc powiedzmy to na przykładzie. Mm-hmm. Proszę. Dla ciebie, pole do okay, opisu. Let's say he or she is he or she could be reading a book. A tak, na, no takie zdanie, które naprawdę może być gdzieś na przykład w jakimś regulaminie, right. Bo wtedy się tego używa, prawda? W takich formalnych bardziej kontekstach. A person needs to keep to the rules. He or she should do their duty. Aha. A person needs to keep to the rules. They should do their duty. I to nie, they nie odnosi się do wszystkich, tylko do pojedynczych osób, yeah? Tylko, że jako, że nie wiadomo, zamiast czy to jest ona, czy on, mm-hmm. To właśnie używamy słowa they, That's mimo, że right. Odnosimy się do jednej osoby, prawda? That's correct, yes. A gdybyśmy to mieli przetłumaczyć na polski, jakiego ty zdania użyłeś jeszcze raz? Person. A person has to keep to the rules. Czyli proszę trzymać się zasad, tak? Tak byśmy to przetłumaczyli? They have to do their duty. No, można powiedzieć, każda osoba każda proszona osoba. Jest o stosowanie się do przepisów. Simple as that. Keep to the rules. Echo, echo, echo, echo, ande. Now, talking about it now. It now. Echo, echo, ande. muzyka wprowadziła mi w głowie chaos. Interesting, because ona jest jakaś, coś z nią nie tak. It's like Creole. Creole? It's Cajun. Creole. It's from like New Orleans. Dr. John. When I think of Dr. John, who's the singer, he's from New Orleans and he sings like this, a little bit of voodoo stuff. And when I think of Halloween and this type of time of year, I think of like voodoo, Halloween, and I think of Dr. John. He's always thinking of magic and spells and autumn. Spell, to jest zaklęcie. Zaklęcie. I love Dr. John. Zapisuje słowo spell. Oh, good one. Aiko Aiko is an old Cajun American African song. Aiko Aiko. Mm. Co to jest Cajun? Cajun is from... Cajun is a mix of French culture and English culture or American culture in New Orleans. Cajun cooking. It's like a jak mix to się pisze? Of... Cajun. Ah, to to. Yeah, so okay. It's like a mix of... Also Jamaican, I suppose, Cajun. You can have as well. It's lovely. It's... Czyli miks kulturowy taki, tak? Yeah, and it's a great part of American culture, this Creole, this New Orleans culture. I do like it a lot. Creole? Creole. Dobrze, a jakieś wytłumaczenie takie, żebym mogła to zapisać naszym słuchaczom w naszej word list? Creole is also when you have a new language appearing. So when two languages touch for the first time, if, for example, your kids were in another country and they were learning a new language, then the language that they would speak with people, foreign people, would be like a pidgin, a new language. And when that pidgin becomes more of a... Pidgin to jest gołąb. Inaczej, pidgin. Pidgin. Pidgin is like a young... It's like a young language. Mm. And when this young language becomes a mature language, it becomes a creole. So a creole is a mix of two cultures. Aha, very taka American. Już, taka, która się, jakby to powiedzieć? Zadomowi się. O, jak to ładnie powiedziałeś. Yes. Okay, czyli taki zadomowiony pidgin, tak? That's right, yeah. Myślę, yeah. że... When you were in America, Agnieszka, mm-hmm. did you have any, like, cultural surprises? No na pewno. Teraz like tak trudno mi sobie to też... Were you there for Halloween? Did you experience Halloween in America? Nie, nie, nie. Ale na przykład taką rzeczą, którą teraz sobie przypomniałam, nie wiem, czy to tak do tego, żeby mówić o tym głośno, ale to jest coś, co mnie zaskoczyło. Otóż okazuje się, mam nadzieję, że nikt mi teraz bomby pod dom nie podłoży. Nie wiem, czy nie zdradzam jakichś sekretów gangów. Go on. Ale okazało się, że jak sobie się tak przechadzałam po Brooklynie, to bardzo często na liniach wysokiego napięcia wisiały... Shoes. Shoes. Yes. No właśnie. Very American. Sznurówkami związane i tak jeden but z jednej strony, drugi z drugiej. Wiesz, co to znaczy? I don't. I've seen it, but I don't know. Does it mean that somebody's died or...? Nie. What does it mean? To oznacza, że w tym domu sprzedaje się narkotyki. No. Mm-hmm. Did you buy? Nie, jak widziałam, to uciekałam jak najdalej. Yeah, but was it color coded? Żeby mnie ktoś nie trafił jakimś gun. Jakieś kody były kolorystyczne? Czerwone to... Trąbki po prostu. A nie wiem, tak different głęboko. Drugs myślisz, had different tak, shoes. Myślisz, że się tak zapuszczałam głęboko? I don't know. Nike shoes is this drug. Adidas is a different drug. No? Trąbki wisiały przeważnie. A lot? Did you see many of these? No, parę widziałam. Really? Dużo więcej niż bym mogła sobie, wiesz, przypisać to przypadkowi. I used to think it was like when somebody had died, that they threw their shoes on the top. No, jakiś sens w tym jest. Oh, interesting. Fortunate Woman by Nena Cherry, sister of Eagle Eye Cherry and daughter of the cherry tree. I don't know why. Nam tutaj Nena Cherry, of course. She's a great example of this Atlantic culture. So people who have born in America and they've moved to England, or born in England and moved to America, it's called like Atlantic culture, or even Atlantic accent people have it sometimes as well. Nawet sobie przypomniałam, że taką książkę mam, przyniosę za tydzień. What's the book? Porozmawiamy. Nie pamiętam dokładnie tytułu, ale właśnie o Amerykaninie chyba w Wielkiej Brytanii. Oh, who's moved? Mm-hmm. I got a great piece of news. Strange piece of news. I was doing my przegląd prasy. Prasówka. In my head. Jak to jest po angielsku, taka prasówka? You call it a digest, a news digest? Digest, yeah. Digest. Or just the news, the newspapers. Jak to? No, you just say, oh, let's do the newspapers. Oh, let's do. Yeah. Okay. Mimo, że na przykład o internecie mówimy. They found. Poczekaj. What? Jak mówimy o internecie. Dzisiaj nikt nie przegląda takich, papierowych. Tylko tak to wtedy też można powiedzieć. Let's do the news. Aha, let's the go news. Through the news. Wtedy bez papers, tak? That's right. I was going through the news. An incredible... I don't know what it's called in Polish, the Great Barrier Reef in Australia. Słucham. Wielka Rafa. Rafa australijska. Is that what it's called? Koralowa in Australia. They have found the biggest, the tallest reef in the world. It's the biggest discovery for 120 years they found. And this thing, this coral reef, this Rafa Koralowa, is 500 meters high. Wow. It's half a kilometer high. Jest dobra widoczność? No, not really, but it's higher than the New York Empire State Building. Niesamowite. It's higher than the Petronas Twin Towers in Kuala Lumpur. It's huge. Wow. And it's called Subastian. Subastian? It has a name, Subastian. They've taken pictures of it, and it's just remarkable. Pisze się Subastian? Subastian, yes. So the world isn't dying yet, as many people are saying. Mm-hmm. We still have a chance to save the world if we have things like this. Definitely. And to see? And to see jest taka szansa, żeby to zobaczyć? Hopefully, yes. Hopefully, yes. So, my word before we leave you is please save the planet. We have a chance. No, to na pewno. Bardzo dziękujemy już Państwu za dziś. Przypominamy nasze namiary bb@polskieradio.pl i Bed and Breakfast w Trójce, to profil na Facebooku. Zapraszamy nieustająco i do usłyszenia za tydzień. Bye-bye. Walk me out in the morning dew, my honey. Walk me out in the morning dew today. Can't walk you out in the morning dew, my honey. Can't walk you out in the morning dew. Thought I heard a young girl crying, baby. Thought I heard a young girl crying today. You didn't hear no young girl crying, baby. You didn't hear no young girl crying at all. Now there's no more morning dew. Now there's no more morning dew. What they were saying all these years was true. Now there's no more morning dew. Thought I heard a young girl crying, baby. Thought I heard a young girl crying today.